Книга Іова, розділ 14. Чоловік, що родиться від жінки, віком короткий і тривоги повний, зростає, немов квітка, і в'яне, і біжить тінню без упинку. І на такого відкриваєш твої очі і тягнеш на суд із собою. Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто. Коли йому дні визначені, число місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль як той поденник не скінчить дня свого він. І дерево надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і пагінці його рости не перестануть. Навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, то ж знов зазеленіє і поросте галуззям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушна. Людина йде на той світ. І де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими, сохнуть. Отак людина ляже і не встане. Покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого. Коли б уже ти сховав мене в Шеолі, укрив мене, поки перейде гнів твій, призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би. Ти прагнув би діла рук твоїх. Замість як нині рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І запечатаний в торбинці був би мій переступ, мою провину ти перекреслив би. Та ба, як гора падає, валиться, і скеля зо свого місця сходить, води каміння витирають, злива змиває з землі порох, так і ти чоловіка надію нищиш. Кидаєшся на нього постійно, і він зникає. Змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти, він не знає. Чи в ганьбі, він не помічає. Він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає.